اجتماعی قربانی کرنے میں اگر اپنی حیثیت کے مطابق حصے دار رقم دے, کوئی کم یا کوئی زیادہ, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جب حصہ پورا ہے تو رقم پوری دینی پڑے گی. تو احسان ان کو مفت رکھ لے وہ اپنی مرضی ہے اس کی, لیکن جب یہ طے ہوگا تو اس کو پورا ہی دینا پڑے گا. بلکہ اگر 2000 جیسے دیے اور خرچہ 2200 آئے تو 200 روپے سے وصول بھی کرنا ہوگا. اب وہ اگر احسان نہ کرے تو اس کی مرضی ہے, لیکن وہ مانگے تو دینا ہوگا. بلکہ یہ شرائط میں موجود ہونا ضروری ہے کہ جتنا خرچہ ہوگا وہ لیا جائے گا, یعنی دے گا یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.